أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، تجثى من يوهي ذا فلنريمت jam vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Zotin tonë falenderojmë, prej tij falë dhe udhëzim kërkojmë. Salavat dhe selamet për shëndet më të mira për pejgamberin ton Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, me shokët e tij besnik, me familjen e tij të ndershme dhe çdo musliman i cili ndjek rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin që ne kemi filluar mbi shpjegimin e emrave dhe cilësive të Zotit te bareke ve teala. Sot e kemi emrin e radhës, emri, pra kemi kaluar dikon 57 emra, sot është emri 58, me lejnë e Zotit të bare kjo e tjara. Emri i radhës është emri e shëhid. Njër nga emrat e Zotit të bare kjo e tjara është emri e shëhid. Për të sinë dhe flasim se qëfar do më tha një ka dhe si kuptohet për emrin Allahu të bare kjo e tjara. Para se hymë në do më tha një të këti emri, dhe një hyrje rreth rëndësisë mësimit të emrave të cilësive të Zotit subhanahu wa taala. Të ndëruar vëllezër, kemi përmend disa prej fjalive të shumta të sot i kanë përmend dietarët se gjithçka është deg e perceptimit në Allahun xhelel xhelali. Pra kur njeriu e saktson, pra sakt beson për Allahun te bareke ve taala, çfarë i takon atij prej të drejtave dhe atributeve, atar kjo saktësi i saktson, pra i vërteton në vendin e duhur gjithçka që ka vjen prej gjërave të tjera, dhe çdo defekt tu nalt është defekt poshtë. Pra kush nuk beson për Allahun si duhet, kush nuk e njeh Allahun në emrin dhe cilësitë e tij, çdo send çka e din me të mangët. Nga se ai i cili ka kriju këtë send është Allahu xhelel xhelalu, dhe mosnjohja e atij i cili ka kriju është mosnjohje e asaj çka aja ka krijuar. Pra për shembull, nuk mundi me ditë neve kur e krijon dikush një pajisje, apo dhe ne jemi ignorantaj asaj, edhe nëse ne, domodin, mësojmë diçka vetvetiu, vetë na mësojmë për atë pajisje, por kush ka njohuri të plot për atë pajisje? Ai i cili e ka marrë prej krijuesit. Ai i cili e ka prodhuar atë pajisje. Dhe sado që ti mëson vetë për diçka, apo mëson vetë diçka për ndonjë sen, gjithmonë do të jesh i mangët. Gjithmonë do të jesh i mangët. Andaj Allahu te bareke ve teala, krijuesi i universit, sa më shumë që ne e shtojmë njohjen për ta, na shtohet edhe njohja për gjërat sa neve na rrethojnë. Pre pikave që sa ti kam përmendur dietarët, është se rregulli për Allahun te bareke ve teala vlen rregulli cili e cilësojmë Allahun çyshe e cilëson ai vetë, dhe çka cilësoi pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam. Kjo rregull vëllezër vlen në shumë prej meseleve të fesë. Por që mu sot në kohën bashkore ne e shohim njerëzit se thirën, për shembull, se unë jam më intelektual, më hulumtus, më studius, e kështu me radhë, dhe mundohen me këta, për shembull, me gërvish në të prerat e fesë. Dhe çfarë thonë? Thonë se këto tekste vinë ndesh me atë çka ne e besojmë. Çfarë kanë thënë dietarët, vëllezër? Për shembull, nëse ti e lexon një tekst të Kur'anit apo një hadith për nga meri sallallahu aleyhi sallam, dhe nga ajo që ti hulumtim, mendor, racional e kështu me radhë, thu sikur po vjen ndesh kjo me mendjen time, qëfar du të me ba? Filozofët dhe zërë, qëfar kanë ba? E kanë interpretu tekstin kuranor që të përputhet me ata që ka ata e din. E djetarët dhe sunetit, qëfar kanë thonë dhe zërë? Do të interpretoj mendimet tona që të përputhet me Kur'anin. Që i bie, kur ti lexoni tekst kuranor, emër të Allahut, lajm të Zotit, eksumerat, ligj të Zotit, halal, haram, farz, eksumerat, dhe thu, a ka mundësi kjo më kanë racionale, a ka mundësi kjo më kanë për njërës të meqëm, eksumerat, qëfar të imi vëzër? A i cili e ka zbrit këta, është Rabbul Alemini, Zoti botrave, a i cili ka kriju me njën tane, a i nuk ka mundësi me të ardhë me një urdhër që vjen ndesh me mendjen tënde. Sa e ka kriju mendjen dhe ta ka dhënë këtë mendje për ta kuptuar urdhrin e tij. Mirë, nëse ndonjëherë duket ty, e shumë ju duket njerëzve, Andaj shumë prej njerëzve thonë, si ka mundësi kjo më kanë fe, pse kjo ven kështu, pse kjo ajet kështu. E mos flasim për ata se detyre bojnë këta. Ja bojnë vetës obligim që me dalë për shembull çdo herë më kundërshtu me tekstet kuranore. Çi shpotohet nga kjo krizë, vëllazër? Çi si më dal për kësaj trazire? Kan vënë dietarët. Në fillimisht e beson tekstin që shka prej për jashtë. Çdo send që të vjen ti ngryje, çdo send që të vjen ti ngryje, çfarë thua? Ky këç kuptimi jam, do ta interpretoj këç kuptimin, jo do ta interpretoj tekstin. Apo, pra kur ti nuk e kupton diçka nga feja, vëllazër, ndal lu dhe shëroje këç kuptimin tanë dhe mos të mundohemi më një herë me të parën herë të agodisim teksti, sepse teksti vëllezër ka ardhë nga Zoti jonë dhe nga ai cili më mirë njef çështjen e njerëzimit. Andaj vëllezër, sot e kemi një emër i cili do të shërbejnë në këtë kategori, se si duhet besimtarit të nështrohet Allahu te bareke ve teala dhe se si ai gjithë përfshin me dëshminë e tina, se shahid do më dhana i cili është dëshmitar i dishëm i të brendshmës dhe të jashtëmës, subhanehu ve teala, dhe kjo e banë që robi mos në ngutët në raport me Allahun të bareke ve teala. Emri lavëzër, emri shahid, ka arë në Kur'an 18 herë. 18 ka arë në Kur'an. Dhe kemi përmenë regullë se ardhja në Kur'an e një emri me një numër më të madhë, a ka argumentin e vetë? Po. Sa më shumë që emri është më i madhë, dhe arabët e ka një regull, nuk përsëritet diçka pos për rëndësi. Nuk përsëritet diçka pos për rëndësi. Nuk del diçka për para diçkaje, vetëm se kjo është më e rëndësishme. Apo, i thojnë në gjuhën arabëve të qdimu vë të khir. Fjalit kër i regullojnë ato, kanë regullë. Apo, ka dhe njëherë është më e rëndësishme në fjali, apo që ka i themë neve për shemë, krye fjala dhe kalzusi. Krye fjala dhe kalzusi. Do njëra to e ndjerin kalzusin për para krye fjales. Por Arabi nuk intervenon në këtë lëvizje, pos se ka diçka dhe më thanaj. Kjo regu vezër vlenë edhe në Kur'an. Kur Allahu për shemë, e ndjerin kalzusin për para, qëfar? Për shemë, ta kemi qarta. Për shemë, Zotë i unë të bare kjo vëtjara, kur i përmen veprat e robve dhe veprat e veta. Në Kur'an e gjejmë, herëtët Allahu të barek e vëtala, Wallahu khabirun bima ta'melun. Allahu është i dishëm, holësisht, për ketë ata që ju e bani. Vjen një jetë qëto. Vjen një jetë tjetër, thot, Wallahu bima ta'melune khabir. Allahu ato punë që ka i bani ju, është i dishëm. Tanin Kur'an, lezër, normal, na kur lezëm, kalojmë qëto. Si përpatsisht djetarë dhe njo, pse një arë nëziri këta për para e një arë tjetër nëziri këta për para, a ka o këtë diçka? Pa tjetër me pas, për asoj që kanë thanë se në Kur'an nuk ndryshohen vendet e lajmeve pas për një rëndësi. Por shemë, që ta kuptojsh, kër Allahu thot Allahu e di qka bani ju dhe thot Allahu për atë qka e bani ju është i dishëm, ku o qëfar e dalimi? Para prijet me rëndësishmja. Para prijet, më nënësishme. Kur Allahu dënë mi njoftu ropë të vetë me emrat të veta, e para prijnë emrin e vetë. E kur do me folë për veprat e njerëzve, i para prijnë veprat, e më fundë, thotë Allahu i di. Do më dhënë, qka është me më nënësishme, vëzër, nxerët në pahë. Ando shiko, vëzër, Allahu Gjellë Gjellalu hun, për shembu, me qka e ka bo shartë me infejnë e Zotë Gjellë Gjellalu, me shahadet, apo? Dush me thonë, e shhedu en la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Fjala ashhadu ka sinonimin gjuhën arabe plot. Ka, për shembull, ashhadu është edhe a'lamu, edhe ukhbiru, edhe u'linu, edhe aqdi, gjykoj, lajmëroj, njoftoj, publikoj, këtë këto konfirmoj, janë ashhadu. Pse e ka zgjedh ashhadu? Sepse ka një elet, ka një mana, ka një urtësi e kështu me radhë. Andaj vëllezër, në fjalët e Allahut te bareke ve teala, kur lexojna një të paraprim, e që nëse e cukon mos mu parapri kjo, ka pas diçka tjetër për para kësajna, dije se kjo ka shumë rëndësi. Dije se kjo ka shumë rëndësi. Tani vëzër, emri Zotit të bare kjo vëtjala e shëhit. Qëfar do më thonë? Emri Allahu të bare kjo vëtjala, vëzër, e shëhit, argumenton për gjithë dëshmin e Zotit gjithë shka që ka konë në univers. Dëshmi do më thonë kur ti e shëhet diçka. shedi, qka thu, unë dëshmoj se jam kanë filan venin dhe kam pa. Apo? E Allahu Gjellar, qka dëshmon, dhe zër? Qka dëshmon? Në esens, tani do të shojmë në aspektin gjusor, në aspektin e fjallëve të lema, pas edhe në aspektin e dobive. Allahu Gjellar nuk dëshmon, pra, ta hekmi ketë shkuptim të pare. Nuk dëshmon se dikush e kanë dhirë gjykatë. Apo nuk dëshmon se ja ka pru dikush meselet në diskutim. Jo. O ka mundësi, për shembull, ti njoftohesh për një lajm. Ta bjen nonin një lajm. Edhe ti e ke dyshim këtë lajmëtarin. Çfarë thu? Tamam, ta kshirin. Ose i thua, "Ki dëshmitar tjetër? A ka pa dikush kështu?" Pse? Sepse mundësia ke më rrejt, mos më pas pa mirë, e kështu me radhë këtë janë apo. E Allahu ta ndodh diçka kështu? Jo. A do ta shohim se emri Allahu Xhelala është Shahid. Pse pa përmendim këtë vëllazë? Që ta kuptojmë se Allahu kur e ka cilësuar me diçka vetveten, ne nuk duhet filozofojmë për Zotin tonë të barë kjo e tjala. Por shemë, nëse e mërti në aspektin e fjallorit, dëshmitari. Dëshmitari për çka duhet, dhe zërë? Dëshmitari duhet për vend konfliktit. Kusë është diçka e qartë, thu, e cë dhe ti, aja kanë dëshmitarë, po, kalzo. E Allahu që ka me kalzu, dhe ta shumë i me lejnë Allahu të barë kjo e tjala. Në aspektin gjusor, dhe zërë, emri shahide, shin, ha, edhe del, kanë dhënë dietarët argumenton për një grumbull të manave. Një grumbull të manave të cilat cilën rreth çfarë? Rreth elmit, rreth dijes, rreth shikimit, rreth pranisë së diçkaje. Rreth pranisë së diçkaje. Ka thonë Ez-Zajjaji, ka thonë Ash-Shahidu Al-Hadiru. Shahid do më thonë i pranishëm. Në gjuhën arabe, shahid i thonë i pranishëm. Pastaj ka thonë, i thojnë ditës e kiametit jomul me shhud, dit e dëshmuar. Ku e dëshmuar? Se do të vjen, do tjetë e pranishme. Do mos do tjetë e ardhë. Pasta e kanë dhënë djetarët se gjithashtu përdoret emri e shëhit për ata i cili është i dishëm. Pra arabët i thojnë e shëhit e el alim. Pse i thojnë e shëhit të dishmit? Sepse ti për shembull, kur e kini problem edhe donë me e pru një dëshmitar, se kjo meselë o qështu, ka në zhjetë qatë qka e di. Thu, ti a e di që këtë meselë, po, dëshmo. Apo, a e ke pa, a e ke dëgju, a e ke ledzhu, e kështu më ra. Pra i thënë arabët, gjdo sen qka është e dishme, dhe ka të ka një informacion, atina i thënë, shahid. Gjithashtu kanë dhënë djetarët se fjallën shahid, arabët e përdorin edhe për dëshmitar kundër. E kjo është ajo që përdoret në aspektin njerëzor. Për shembull, kur e bëhet dikant dëshmitar kundër dikujna. Madje edhe fjala tëna, për shembull, kur përdoret dëshmitar, më një herë domosht si sinonim, na shkon surja e parë, fotografia e parë se mos u bërdoni konflikt diçka. Pra po njerëz kujtona ka dëshmitar për këtë punë. A ki dëshmitar se është fajtor? E kështu me radhë, pra na shkon mendja tek faj. Por se do ta shohim se për Allahun nuk është kjo. Ma'na thot Allahu te bareke ve teala surën An-Nisa wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida. Thot Zoti on te bareke ve teala dhe ti do të sjellim me Muhammed alayhi salatu wassalam kundër pabesimtarëve dëshmitar. Andaj këtu një dobi shtesë, edhe pse shpeshherë njerëzit ankohen se ligjërata shkojnë gjatës dhe majtës, por pse kjo është karakter i njerëzve të varet, për shembull, kur ka ndonjë informacion shtesë do më shtoj këtu më radh, ai nuk është problematike këtu, e shtoj një dobi. Dini këtë hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kur i ka thënë Abdullah ibn Mesudit, "Lexojm Kur'an." Po. Ka thënë Abdullah ibn Mesudit, "O Abdullah, lexojm Kur'an." Abdullah i ka thënë, "Ja Rasulullah, me ta lexu ty të ka zbrit?" Ka thënë, "Po, po do më dëgjoj për dikujt tjetër." Ktu disa dietar kanë dhënë dobi të madhe. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka thonë mjaft ma kur kam rritë që kjo ajet. Shikoni surën Nisa, ajeti 41. Dosh me Kur'an Musafa po tekst të bia, te surja Nisa, surja 4, ajeti 41, kur kam rritë këtu Abdullah ibn Mes'udi, thotë më thapë në nësam, mjaft. Mjaft, vonë, të rikëtu. Dhe thotë Abdullah ibn Mes'udi, ja pa është sytë duke lëtuë. E pëse ka kajtë, dhe zë? Pëse ka qajtë? Shikoni këtë ajet, dhe zë? Thotë Allahu të barë kjo vëtara. Ve gjitë bike, ala ha ula. Shahida. Ti o Muhammed, të kemi dëshmitar kundër këtyre. E Muhammed e sëllë në dheze për nga karakteri është i but, i mushirëshë, shumë i dhemëshëm. Andë Allahu Gjellë Gjellalu e ka bo, dy vetën në bot i ka bo Khalil, s'ka të trejti. është Ibrahimi a.s. dhe është Muhammedi sallallahu a.s. Të zëtë janë simboli i tauhidit dhe imanit, dhe nga karakteri janë simboli i butësisë së madhe. Andaj kur kanë ardhur për shembull me lekt për me shkatru popullin e Lutit, Ibrahimi ka bërë polemik, shtyjnë në prit, ka dal, e kështu me radhë të gjithë arsye. Apo, andaj këto janë pejgamber, dhe zëtë, këto janë pejgamber. Edhe përkatësia e dikujt që si ka këto cilësitë e pejgamberi, duhet munda. Kur e shetin një njëri pa karakter, përkatësot e Muhammed sa ki kujdes. Ki kujdes se mund është me kriju se, për shembull, një njëri o i vrash, dhe vashtot, ka tha Muhammedi, kujdes se mund është me menu edhe Muhammed sa më qashtu, aji nuk ka qashtu. Oshë ky që po bërtet e kështu me ra. Ajo kitë tjetër. Shiko dhe zë, kur kam rritë e kja jetë, Allah u shka i thot, ti o Muhammed kemi dëshmitar kundër atyre. Muhammed sa më ka fillu me qajtë. Disa pritetarë kanë thamë se, sepse Muhammed e sellem e paramenon. Dhe më thamë, kur dale atë dit, a kjo nuk ka qenë dëshira Muhammed e sellem. Pra është dëshira e Zotit Gjellë Gjellë dhe kader dhe kada. Pra Allahu e merë dëshmitar për si cilin pabesimtar atë dit. Thot, o Muhammed, a i ki kalëzhu që ti na po? Së të kangua, hëtë në zjarë. Ti tjetëri, a i ki kalëzhu që ti na po? Hëtë zjarë. Pra a i ka me qenë dëshmitari për njës me inë zjarë. Sa a i është argumenti Allahu në tokë. E atër i tha, mjaftë, o Abdullah, mjaftë. Unë nalu këtu. Sepse, dhe mon, a mund është me para mëndu, dhe zërë, dhe mon, ti mu kanë dëshmitarë, dikush mu inë zjarë. Allah dhe të ki kalëzhu, po, u kri. E jo t'ja konë me kalëzhu. Ta një në mirëme me këta. E Muhammedi s.s. është ai simboli i rahmetit dhe i mëshirës njërzore. Andaj kur vdi që Ebu Talib ai kante dhe i lutë të ozat a ka mundësi me shpëtua, Allah i zbiti ajete. Pra, Allah u të bare kjo vëtjara në tregon në këtë ajet se Muhammedi s.s. do tjetë shëhit në kuptimin e dëshmis kunder dikujna. Ka thonë Ibn Sire, njërë bidjetarëve të mëdhej të gjuhës, se Arabve ka thonë, e shahidu el alimu ledhi ju bejjinu ma alime, shahid, është a i cili e sëqaron dhe nëzirë jashtë atë shka e di. Shahid është a i cili e nëzirë jashtë atë shka e di. Gëse zakonisht dëshmija mbahët në gjoksin e ati shka e ka. Kur të nëzirë e jashtë, i dojnë dëshmoj. Kur të nëzirë e jashtë, i dojnë dëshmoj. Kjo është ajo shka silët në kuptimin e emrit të Allahut e shahid në aspektin gjusor. Sa i përket në Kur'an dhe zër ka arë 18 herë. Në di përmeni disa prej ajetën nga se s'kemi mundësimi përmeni të gjitha mësta zgjerojmë ligjëratë. Në tëtë Allahu të barë kjo e tërë në surën El Maide, ajetin 117, dhe kuntu alejhim shahiden ma dum të fihim, falemma të wafajteni kuntë entë rraqive alejhim wa entë ala kulli shejin shahid. Tëtë Allahu të barë kjo e tërë në gjuhën e Isaud, alejhi salatu vë selam, ditën e kiametit e merë Isaun Allahu Gjellu Ala dhe i thot, o Isa, ati i ke than njerëzve merëm një mu dhe nënën teme për Zota përveç Allahut, qëka i thot Isa a.s. jo, nuk i kam than këta dhe kjo nuk është rruga ime. Pjesë të fjalijës qëka i thot, ve kuntu alejhim shahide, kur kam qelë në gjallë me ta ju më kanë shahid, kom dit qa po bëhat e kështë më ratë. Falemma të wafajteni, e kur ti ma more shpirtin apo. Dhe këtu disa prej vëzërve e diskutuan apo e keq kuptuan se në Kur'an kur ka ardh ma more shpirtin. Sa i përket Isait alayhi salatu wasalam, nuk ka tema jon këtu për shkurtimisht. Isai alayhi salatu wasalam vëzën në Kur'an ka ardh, ha, e ka ngrit Allahu xhelel xhelalu, e ka ngrit përkohësisht, por kjo nuk i vjen se ai nuk vdes apo. Allahu xhelel xhelalu ka ngrit Isain alayhi salatu wasalam, por e sjell prap në tokë në bas të hadithëve të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, e sjell prap tokë dhe vdes. E këtu në kiamet është pas i ka vdek, dhe mon pas dy proceseve që i ka pas në tokë. Pra kur flitet në akhirat, dhe zër andaj kur mbledhen një grumbull i gjana, nuk du të mungut me keq kujtue biseda në akhirat. Pra a i ka ndru jetë mo o rinjall, jo rinjall ja, apo jo zbritja e parë, po jo është fundi po ale kur ka dalë për para Allahu te bareke ve teala. Atër që thot Isa alayhi salatu wasalam, si argumentohet? Thot, o Zot, kur ma morë shpirtin, atëherë çka ndodhi? Kunte entër raqiba alayhim. Atëherë ti je dëshmitar për ta. Atëherë ti je dëshmitar për ta, wa anta ala kulli shay'in shahid. Dhe ti për çdo sa je dëshmitar. Dhe ti për çdo sa je dëshmitar. Gjithashtu ka ardhur në surën El-An'am, ajeti 19, Allahu te bareke ve teala, këtë ajet do ta shpjegojmë me lejen e Zotit Xhelel Xhelalu më detajisht. Kul ayu shay'in akbaru shahadatan. Thuaj o Muhammed alayhi salatu wasalam, çka mund të më ka dëshmia më e madhe? Kush mund më dëshmon në botë dëshmi më të madhe? Dhe dëshmia, vëllezër, ta kuptojna. Dëshmia gjëja më e madhe në dynjë. Sot mundet një kriminal i madh me pështu shkaku që më shefët një dëshmi. Kallët një dëshmi, djegët një dëshmi, humbër regjistra, apo ekstumera. Dhe pështon një njeri komplet, ka mundë si ka konë vrasës, kriminal ekstumera. Apo, e dëshmia pëse është trajtua atë shumë në Kur'an, dhe zërë, se duhet hakët të njerëzit dhe një ditë me dalë në pa. Ti sot e blenë një njeri, i blenë dë njerëzit, i blenë dëshmi, e vranë dëshmitarin. E ekstumera, dunja, ndodhin trazira dhe përzireve të gjërave të shumta. E Allahu pse thot un jam shahid? Andaj shikoni vëllezër Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Kanë ardhur disa njerëz që mendojnë se kur e nxjerr një fetva apo një përgjigje prej hoxhës dhe dietarit, në bazë të epshit të tij ai mendon se ka krijuar një arsye për vetin. Jo. Muhammed sa edhe për vetin e vet tha. Shikoni. Tha ju vini te une, tha Muhammed sa. Entum të khtasimune i lej. Ju vini të une dhe i paracit një problemet e juve. Dhe une gjykoj në basa sa shka e dëgjoj. Dhe shikoj e lani apsir. E tha nëse njani pi juve dyve, shka vin dyve e ta rokën të Muhammed. E sa jo une e kështu më radhë. Muhammed sa në basa qka sa shka e dëgjoj, ja jep njanit. Qka thot Muhammed i sëselle? E nëse njani që une ja kam dhanë hakën kështë se ati aje ka, në basa sa shka une di, aje ka dit ma mirë me folë. Ky tjetëri që e ka pas hakim për një mes ka dit me fol, ka dikush di me mbrojt vetën. Kur së në gjenë tja ta gabim? Sara e ka një interpretime, ka lënë dhe për të mes 500 jetëve, e ka një interpretima, ja po? E qka tha më nësëm? Mirë po, mos të haroje, nëse aje din vetë vetë, se unë e gabim jam të gjiku. E që pe për jashtë, unë e pe për jashtë mirë, po në sens nuk e di, tha atër le ta dije se me zjarë pagun, se ta lo nuk mundësh me mqenë. Të njerëzit i mashtron, njerëzit mund është mi thonë, me mendu sa të je më i mirë e kështu më ratë, por zotë i unë të bare kjo e tala, andaj nëzirë janë i fetfas prej hoxës, prej alimit, ti përshemull e regulon, tamam, këtë komplet, apo? Edhe ja kalzon përshemull një pjesë të skenarit tanë, shemull hoxës, dhe duhet një po ose një jo, dhe ti e marat pojen, ama e kim shef përshemull 95 faqe, e kalzu 5, edhe hoxë e ka thonë po për ato 5, 95 nuk janë, e të Allahu s'ka shifa. Gjithçka është taj, s'ka taj tërë, tërëja për neve. Allahu nuru së më vati, Allahu është drita e qijeve dhe tokë. Sot Allahu të bare kjo e tërë në surën El-An'am, thua jo Muhammed, kush është dëshmitari më i madhë? Qa mund tjetë dëshmija më e madhë? Kulillah, thua jo Allahu. Shahidum bejni o bejnëkum. është dëshmitar mesmeje dhe juve. Mesmeje dhe juve. Gjithashtu ka ardhë në surën El-Hajj. Ajet 17, thëtë Allahu të barëke vë tala, inë Allah e jafsilu bejnëhum jau me l'kijama, inë Allah e la kulli shejin, shehid. Allahu dëndanë mes njerëzve ditën e kiametit, Allahu për gjdo senë të dushmitar. Gjithashtu ka arë në surën Sebe, ajeti 47, gjithashtu ka arë në surën El Mujadele, ajeti 6, që këshka thëtë Allahu të barëke vë tala, ahsahu Allahu e nësu, njerëzit i kanë haru vejpra të tërë, Allahu i ka shkrujtë. Me gjithë se nuk i duhet të shkrujt me andaj e vazhdoj a jetin dhe tha Wallahu ala kulli shein shahid. Allahu për shdozana dëshmitar. Për shdozana është dëshmitar. Gjithashtu ka ardhë në surën En Nisa, a jetin 166, dhe Allahu të barë kjo e tjala, lakin illahu jeshhedu bima enzele i lejt. Allahu dëshmon për atë që ka të kazbit tyje o Muhammed alayhi salatu wasalam. Enzele hu bi ilmi. Allahu me ilm të kazbit këtë Kur'an. Wal melaiketu jeshhedun. Dhe melekt janë dëshmitar. Se Allahu të ka zbitë të shpallje. Ua kefe billahi shahide. Mjafton veç Allahu që dhe shmitar. Gjithashtu ka arë në surën El Isra, ajeti 96, Allahu të bareke vë teala, kul kefe billahi shahiden bejni vë bejnekum, innehu kene bi ibadihi khabiran basiran. Thetë Allahu të bareke vë teala, thuaj o Muhammed. Dhe dhe zë këtë vjenë në Kur'an, gjithmon thuaj, marë në regu. Këtë vjenë në Kur'an, gjithmon, në trajtën urdhërore, në vetën e parë, ti, o ti, thuaj, është gjithmonë për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. është gjithmonë për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo vëllazër është drejtë e madhe për Muhammedin alaihi salatu wasalam, se e ka bërë ndërmjetës mes Allahut dhe njerëzimit. Pra Allahu Gjellewala ka thonë Muhammed Sallallahu Alaihi Wasallam, ketë çka duhet ti kimi kallëzue. Kjo pozitë e madhe. Andaj për këtë arsye e bani mohimin e ti mohim të Allahut. Se s'u kallëzon kurkush për Allahun. Domthonë se njëri thotë unë nuk e du Muhammedin Sallallahu Alaihi Wasallam dhe nuk e marr ligjin për ti. Apo sikur të dalin për njerëz thotë unë jam agnostik. Çka? Unë i besoj Zotit ama jo pejgamberëve. Domethënë ki pastaj epshin e vetë ban Zot. Se s'ka kush mi kallëzu më për Zotin e vërtet çu shoh. Andaj ti e shef se e vërteta për Allahun është vetëm te Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, sepse Allahu veçatë ka autorizuar fol për mua. Tjerët? Jo. Andaj e bani shart Muhamedi sa më pranu, pse e bani shart më pranu? Sepse kam autorizuar kërkan me fol për mua. Domethënë Kur'an gjithmonë kur vjen e thuaj ti është Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Thuaj ju Muhammed, mjafton Allahu dëshmitar mes meje dhe juve. Dëshmitar mes meje dhe juve. Dhe shikoj vëzëre ka paraprip mes meje dhe juve. Pse ka paraprip mes meje dhe juve? E përmendëm fillim të xheratës, et taqdimu wat ta'khir. Muhammed vëzër duhet besimtari muslimani mos mulodh dhe mos menie dembeli në kërkimin e mënyrave që shfolin arabët. Sepse ai pejgamberi un flet arabisht apo jo? Pejgamberi un flet arabisht. Domthon, njerëzit shikoj vëzër sot kur martohet apo nëse e marrni në dikant çka nuk është e gjuhës vetë. Çka va mundohet, blen fjalora e ta kuptoj, apo? Kur him pun dikun, shkon atje për shembull për 500 euro, 1000 euro apo 2000 euro, pavarësisht, edhe për 10.000 mukan, edhe për 1 milion mukan, çka van? Ata i thonë ti as e di gjuhën apo? Po kam mësuar. Vetë punoj apo? E para ndodhe zer, shart mes neve, edhe Allahut më kuptuar gjuhë arabe. Edhe na nuk po bën thirrje këtë më pas, s'ka mundsi. Mirë, po duhet besimtari mundal më shumë me kuptuar qysh kanë fol ata, sepse Muhamedi sa më ka fol arabisht. Muhamedi sa më ka fol arabisht. Dhe argumentet janë arabisht. Shumë njerëz cikletaon drejt kësaj, por këta duhet njerëz ta morin me komoditetin më të lehtë. Shikoj sot mjekët apo nuk i intereson ti për shembull, a e di anglishtën, a e di gjermanishtën, a e di latinishtën? Jo, po si do këtë? A e din ti gjuhën tonë që ka flasim na? Po. A le të zoti fletushka atje. Ato mund të mkon librat mloja, ato fletushka janë ato. Ti di diçka për medicinën apo? Mirë, po nuk e di bazën. E njëjta do të thotë me fen Allahu xhelalu ala. Ti mund të shpëlezu për fen, më dëgju për fen, kështu më ulum tu, por Muhamedi sa ka fol arabisht. E ti mund të shpëlezu plo libra tu, po prapë si na çellon se ai ka fol arabisht. E ti duhesh më ditë se çish çka do të thon ai me këtë fjalë. Shikoj vëzë, Allahu mjafton dëshmitar për mua dhe për juve. Çfarë argumenti ka? Me rëndësi jam ti, jo ata. Po ata po rrejnë për ty. Ata, çka arabi vëzë nuk e paraprin në fjalë. Para një fjales, vetë se për një mana. Për shemë, që ka Allah që thotë? O Muhammed, thuaj, mjafton Allahu dëshmitar, për muë dhe për juve. Mirë, këta e ka hëna tjetër. Thuaj, o Muhammed, Allahu është dëshmitar, mjafton dëshmitar, për juve dhe për muë. I kishra, ata janë më të rëndësishë. Vaj ka thonë, jo, për muë, se unë jam më të rëndësishë. Pra Allah i thotë, ti e më të rëndësishë. Ti e i vërtetit. E jo ata. E po ata pse kanë hinë këtë temë, se ata kanë rrejt, kanë me morë atë qka meriton. Andaj dhe zërë në Kur'an nuk ka para prirje të diçkaje, para diçkaje, me gjithë se realisht arabët, kur flasin, shumë mësit i japin për të parësi para njësit. Do më dhonë, dhe se janë që këne dhe dhe veta, edhe që këne o nja, që ki një që së ndelë në fjali për para këtinve, posë në sa shumë më e rëndësishëm. Do të me thonë, mes juve dhe muë, kështu o fjalia, në sens, vaj ka thonë mes meje dhe juve. Mes meje dhe juve. Së unë jam i rëndësishmi. Ju jeni pale dytë. Pale e dytë. Pasaj dhe të Allahu të bare kjo e tala, Allahu i njefë robrit të vetë dhe i përcjel me shikimin e tina. Tani vëzër, dhe të i përmejt disa për fjallëve të ulemave, qësh i bije dëshmitar për Allahum të bare kjo e tala. Thotim në Gjeriri, rahimehullah, shahid për Allahum Gjeli Gjelaluhu, do më thanë, se aj për në gjdo sen që ka ndodh, është i pranishëm. Hadër, jeshhet, ja alem. Këtë kanë orë të shpreje në gjune ulemave. Ta një dhe zërë, që shi vjetë dëshmitar, qka ndodhë në univers, Allahu e shef, është dëshmitar. Andaj ditën e kiametit, të dashomi hadithin e pejgamberit së sellem, se populli Nuhit, alejhi salatu selam, kur t'i vetë Allahu xhellahu ala, populli Nuhit, a kini pasur pejgamber? Thonë jo. S'ka ardhur Nuhi te ju? Jo. Atëherë Allahu thotë, a ki o Nuh dëshmitar? Thot po, umetin, Muhammedin dhe umeti tina. Umeti Muhammedin sam dhe umeti i tina. Shikollazër, kamerrejt atit dykush. Apo, kamerrejt. dhe para zjarë vezër si cëllë rrejnë. Andaj Shekhu Lisamu të imi, vezër, kur debaton me sufit, e kësë më rrath, ka debatu një te, e cila quhet El Azime, vullneti i hekur. Apo? Ka qenë një sufi dhe ka thonë kështu. Ka thonë une, Allahun e adhuroj dhe e du deri në atë nivel që nëse më shtin zjarë më në sidnona. Su më vjen keq, bile knasna. Edhe thamë, o Zot, dëshira jote para dëshirës teme. Dëmonë, unë edhe pse du me një gjenet, unë ma shumë e du dëshirën tane e dëshirën teme. Dëmonë, unë i përbaloj zjarit për hirtet dashurije që ka e kam për Allahun të bare kjo e tale. Shekhu Lisam të imi e kër i banë dëman, thotë kjo shumë e lejta. Le ta thoje këta atë dit. Të këtë du një flat, me klim, ndimë, nëzet, tu pi qaj. Po, më në shka dojnë e të bojnë me muaj. A dit me e dhanë këtë fjallë, shmura, dhe e thëtë Allahu gjitha, a dit i ulin kokat, i mshelën goja, tutët, e jep nanën e vetë, hinë ti në vendem, babën e jep, djalin e jep, grujen e jep, se, thëtë pështojune, sa t'jo zjarë, apo? A në vëzër, dëshmitarë për Allahu në qëri bje, se ajo është i pranishëm, e gjdo sen që ka mbohohet, a dit, Allahu dëshmonë, ka dhe, unë e këm pa që shëbaja, unë e ditë shëbaja, edhe dëshmon Zotë i onë të bareke vëtëra. Dhe dhëtë Ibnu Gjeriri se Allahu të bareke vëtëra është i dëshmitar në kuptimin e praniz dhe dijes e gjithë shka jetë shka ndodhë në univers. Thotë El Khattabiju, thotë e shahid huë lëdhi laje ghibu anhu shej. Shahid është për ata i cili nuk ka gajb as nisen. Apo përshemull na i besojnë a vezër gajbit. E lëdhine ju minune bil gajbi. Na i besojnë a gajbi. Qka gajb? Gajb, gibet. A i dini fjallë në gibet? Me folë për dika, shka së i pranishëm. Gajb do më do shka së shifët, nuk o këto. Khattabiju për me lecu, thot, shahid është taj cili s'ka gajb taj. A unë për amë në uveze? Për shimu, tani, ja është gjamije për ty o gajb. A o gajb? Jo është gjamije, pra pasive të janë gajb. Se ti nuk e di, kusha pra pasive? A në është. A bo, e mos flasin për shimu, ja është qytetit. Është gajb, shkota e më shumë bëhet gajbi më i madh. Domthon, çka ti nuk mundesh me pa, dhe si e pranishëm aty, është gajb. Allahu s'ka gajb. Në raport me shumë gjëra kena gajb. Madje për neve Allahu është gajb se nuk e shohim. Apo andaj pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam kur foli për ihsanin, çka tha? Me adhuru Allahun sikur i e duke pa. Nëse s'e sheh, ai çe ti, kjo s'bje. Se Allahu s'ka për ta gajb, për ti ka gajb. Atë ka thot Khattabiu, është ai i cili para nuk i mungon as një send. Okej, okay, vëzër, universi. Andaj ka thonë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, se Allahu jallahu ala, ha. Allahu te bareke ve teala e marr ditën e kiametit, këtë universet ngrusht. Edhe i drit. E thot Enel Malik, un jam mbreti. Un jam mbreti. Unë mund të para mduhet, kjo është për parafërsim të madhështisë e Zotit të bare kjo e tala. Për ndryshë madhështia Allah është edhe ma madhe. Pa ka mundësi ti diçka shka ki ndorë me t'hikë dhe zinë. Apo a ka mundësi që ka ti eshte me një sen fizik ti që ka e mbyllat. A mundët ajo me t'u largu. Me gjithë se në raport me grejësat ka mundësi. Sikur që ka përmejnë Allah u gjelola për mizën. Miza me ja u mori juve një pik të ujt apo diçka shka ju pini, kursën e këtheni mu. Dhe shkenca sot ta shë ka vërtetue. Se nëse ti e merë mizën, ta merë një pik ujë, edhe ti e merë mizën, e blokon, e nalë mizën. Mizën s'kushën janë zirë më tja ta, se e ka treta. Do më dhënë Allahu Gjellola sfiton neve, po për Allahu Gjellola s'ka gajtë kur gjo, si hika ti kur gjo të bareke, vëtjala. Gjithashtu shumë për i djetarëve kanë dhënë, emri Allahu Gjellola el-Shahid, është el-Alim. Dhe ne kemi përmeni rejku, kujti kujtojtë, se djetarët e sunetit dhe ka këta e ka përforcu shumë Shekhu Lisham të imi edhe Ibn Qayyim el-Jauziye, se në emrat e Allahut nuk ka sinonime. Në emrat e Allahut nuk ka sinonime. Që do më dhe zënë nuk ka sinonime? Por shemu En edhe Sahan a njësoj? Njësoja. Njani një krahin i thot En, njani i thot Sahan, dikush i thot tepsi, dikush i thot fjallë ndrysh me kështë më da. Po këtë janë të folë për një hakikat. E tani, kur Allahu Gjellewala i ka disa emra, janë të afërt njëri me tjetëri, po së janë sinonime. Nga sa i ka mujtë me thonë alim, andaj disa djetarë për shemë kam thonë, shehit, alim, pik. Qa kena folë të alim, o shehit. Mirë po, këta djetarë të se të studiojnë, thellë, libën Allahu të bare këtë, nuk e pranojnë. Pra imë në Allahu Gjellewala shehit, ka mana shtesa, ka do më thonë një shtesa, mbi imë në Allahu të bare këtë, el alim. Thot Abdurrahman al-Sa'diu në kuptimin e emrit Allahu Gjellale Shahid, thot, ai i cili i përcjell dhe i sheh të gjitha gjërat, i dëgjon të gjitha zëra, të imtat dhe të zhurmshme, se të kanë ton të madhë, wa absara gjemi'a al-mawjudat, daqiqiha wa jaliliha, dhe nuk ka diçka në ekzistencë e vogla po e madhe vetë sa i duke pa, vetëm sa ajo është duke e pa. Ju kujtohet të emri Allahut Razzak, rëfurnizusi. Që kemi thonë atje? Për emrin Allahut Razzak është domosdoshmërisht mu kanë alim, apo, i dishëm. Po domosdoshmërisht për mu kanë furnizusi, mu kanë edhe shikues. Por shembull, ti mundesh me pas pare edhe ki kudrat me një mundi kujna, po se di se që ati kojshie e kini fukara. Ti mundesh me një mundi, po se di se ashtë fukaraja. Apo, e ti mundesh me ditë edhe që janë fukaraja, po se di sa do të minimue. Dhe mon, janë një grumbull dhe sifateve që e realizojnë. Por shembull, Allahu që kur e furnizues, ti por shembull, se e supozo, furnizues po si di ku janë krejesat. Ka shumë, po si, jesë mundet. Apo, apo është furnizues, ka mundësimi dhanë, e di se ku janë, po së ne mërim. Hasha, dhe kemë. Andë dhe shahid, që do më thamë? A i cili, ku do që janë krejesat, i mërim. A e shikot tani me anon shtes? Do më thamë një shtes. Do më thamë, e di ku anë, e shë, e do gjonë, por shemo, ti mund është me e një dikam, mund është me e ditë dikam, edhe i thuket në regull, po ta kuptoj vërshësi, po s'kam shkam e të bërë. A punë është shkam? Mund e plët. Sa njëri dhe dhëtë, kam zore e kështë në rapë, s'ki shkam i bërë. E Allah u gjelluara, e din, e shë, e është i praniqëm, që t'i ku është ajë? Subhanehu e Teala. A dhe dhëtë, Abdurrahman e Saadi, gjithë ta eksistencën, kush ekziston, është praniqëm Allah u te bareke e Teala. Pasaj thot, wa e hata ilmuhu bi kulli shej. Ilmi, dija Allahut, e përfshin zdo sen. E përfshin zdo, zdo sen, elledhi shahide li ibadihi wa la ibadihi bima amiluhu. Dhe Allahu është dëshmitar për robrit dhe kundër robve për veprat e veta. Për kush ka bo mirë dhe kush ka bo keq, e gjendë Allahu subhanahu wa ta'ala. Kjo dhe zërë shkurtimisht në kuptimin e kujna, në kuptimin e emrit të Zotit të bareke wa ta'ala, e shahid. Pjesa e rëndësishme jonë, kjo është pjesë teorike, apo duhet ta besojmë për Allahun xhelaluala se është shahid. Sepse ka ardhur në Kur'an. E pjesa e lëvizjes, e reflektimit, çu duhet me reflektuar na karshi këtë emri, do t'i përmendim disa prej mësimeve sa ti kanë përmendur dietarët dhe do ndalemi me lein Allahu te bareke ve teala te çështja e shahadetit. Edhe se na kemi folur për këtë, shahadeti, e cila pjesa më e rëndësishme fes Allahut subhanahu ve teala, shahadeti. Dhe shahadetit dhe zë nuk ka si kur që e menoj plot për njerëzve, edhe unë e tham shahadetit. Apo kur thire dhe një e zanë ati, la ila ila Allah, Muhammed Resulullah dhe vazhdojnë me të vetën ajë. Nuk ka kjo shahadet dhe zë. Shahadet o ilmë, shahadet o lëvizje, shahadet o dushmi, shahadet o gjikim, shahadet o shpun, e kështu mëra. Të dashoj me lejnë Allahut të bare kjo e tala. Mësimi parë dhe zërë, që duhet të kemi parasysh, është se emri Allahu Gjellivala e shahid, duhet me lanë gjurëm të robi në lëvizit të ti dhe veprimtarit të ti. Pra Allahu, kër e përmenë se Allahu është dëshmitar, qëfar gjurëm e ka kjo? Duhet me pasë gjurëm e nalë njerën nga gjunahë, duhet me nalë njerën nga ajo që ka se donë Allahu të bare kjo e tala. Apo, shikoni vëzë njerëzit që shë janë, kër e di se dikush e ka kërsnue, se unë për këtë dënoj. Apo, jo në aspektin fetar, asë në aspektin unitetit, po në aspektin administrativ. Ja pa e marim, për shemë, maska. Që ta kemi ma afërsurën. Maska mbrojtëse për smundjet, se ata i flasin. Ta një vëzër, sa api njerëzit thot, asë që besoj që ka virus bile. A më maskën, a më thotë 20 euro. Do më thonë, qka i bijo dhe zërë? Se aj, me di që dikush i thotë, a, edhe e ke po kur e vënën, kur e di që a më ngatë. Noje, sigur që është të na, do më dinë mënirë administrative, të kalëzën gjithmonë që atje ki policë, kujdesi. Do më thonë, ideja e njërzë dhe zërë kua? Kua është ideja e njërzë? Se sa më ngatë që i po më shetë dikush, ma i disiplinu më bëhë. E ta një dhe zërë, hiç si hikti atina. Non stop e ki që ty. Non stop e ki me veti. Wallahu ma'akum, Allahu me juve, ku do që t'jeni? E si i van Allahu gjina robin? Vahe me tyje. Andë Abdullah ibn Abbas i ka thonë, subhanallah, fëmija hinder, tutët robin. Apo? Dhe rëzit e ban. Pse ke ardhe kështu me radhë, apo? Pse? Po njeri fëmija. E Allahu qef, e ti ti banë gjuna Allahu gjelluar. Andaj për kaj me gjëzi u lezer, në këtë aspekt ka folë shumë gatë. Shkemi mundësimi, me përmen këta fjallë, por rezimeja kjo. Si ka mundësimi banë Allahu gjuna e dushmitarë, zotët pa. Njëri kamerët i ruët. E ke po tani për shemëll, plët biduqanëve ka vendosë kamera, që ka banë hajduti me 100 mi shalë atje. Pse? Kamera. Po sigurajt beson të zëzoti e shef. Shumë, që kam duhet? Andaj musliman, që ka i duhet kamera, dhe zë? Që ka i duhet? Objekti është në incizim. Unë nuk më interesona, është në incizim, a nuk ka në incizim. Unë i besoja e ti cilë jo i praneshëm, hishë nuk mundësht, nuk mundët me një ajote me kuptu sa është i praneshëm, vaj, të bare kjo e tala. Ajo ka një praneshëm para se ti më kanë, kur dhe se prapor i praneshëm. Bon, andaj dhe zë, vjetarë kanë thanë, emri Allahu shahid, duhet më kanë a i cili reflekton të robi me, që shetë lëvizë. Andaj, shumë prej ulemave të vjetër kanë thanë, mos e shikoj sa është i vogël gjunaja, këshire kujt i ti bëhe? Këshire kujt i ti? I ti bëhe. Andaj, thotë Allahu te bareke ve teala në surën El Araf, shikoni rezultat. Në surën El Araf, ajeti 67, Falenes elen në ledhine ursile i lejhim, Falenes elen në lëmurselin, Falen e kusan në alejhim bi ilmin, Wa ma kunna gha i bin. E kemi përmejnë kujtë kujtojnë në fillim të surës, kemi folë diçka për regullat e të gjvidit shumë pak. Gëse regullat të gjvidit, dhe zërë, shumë për njëzë i menojnë mënyrë teknike. Qoj e zanin, grit e zanin. Nalu, apo, shtrëngoj e shronjen, zbut e shronjen. Këto, dhe zërë, arabët i kanë dit me, i thojnë, selika. Selika, qka do më dhe zërë, selika? Selika në mënë damar të i punon e ti me arabisht. A e di kur du të me trash një shkojnë, kur du të me hollu një shkojnë. Po trashja dhe hollimi, për shka përdojrë dhe vezër? Për mana. I kitë të gjvidi a mana. Kitë të gjvidi është mana. Andaj tha e Bubekër e Siddiku, a aribu el Kur'an. Lezën arabisht Kur'anin, pra djetarë ka në lezën e me të gjvidi. E qka të gjvidi, vezër? Të gjvidi do më thanë, gjdo shkojnës me adhan hakin. Sa ma shumë që jep hakin, e ke lezhu me të gjvidi. E mirë, pse të gjvidi, sepse ti për shemull, e ke pa, për shemull, dalon me ledzhu njani në Kur'an, edhe zanin e ka kur kun heq, që ka dhe në laugjit e se dhënë ti, dhe njani për shemull e ka zanin shumë të mirë. Një ti na jet me ledzhu, ti i thu këti njani, o la, ani ledzhu për rejti, bërëm. Njani i thu më së në alhish, vëllati, pse? Andoj për nga mberi alhish, se la, se në ka dhe nuk ka pineva i cilis nuk e zbukuron, se ti të njetin materiali tu më prezentu, më spodi. Nuk i du ditë me më prezentu. Njani e thirë e zani thu, tamam, farzin atë e kri, po ishala e sos, mo. Njani i thu, zxatë e Allah e zani, se po dine e thirë. Edhe e jep Allahu gjelluara. Andaj për kam sëmë ka thonë, se Allahu këti ometit kam i dhanë nga emira e familjes Davudit, sa ta kam posë zanin e mirë. Dheri sa kur ka knue, nga shpalli Allahut, Davudi a.s. janë u shpendët nga ajo mirësia dhe kumbimi i miri zanit të Davudit a.s. Vesselam. Tani shikoj vëllazër, kur janë zgjatje në Kur'an. Nëse njerëzit shumë i kuptojnë gjërat teknikisht. Sahabët i kanë kuptuar me shije. Pse çtu do të më zgjat? Për shembull, wa ma kunna gha'ibin. Ha? Kë ka mëna vëllazër? Që ti më ta fut në kokë. Allahu nuk është jo i pranishëm. Shikoni ajetin vëllazër. Fat Allahu jallahu ala. Do ti marrim pyetje pejgamberit. Do t'i marrin pyetje pejgamberit. Allahu ka më marr pyetje këtë pejgamber. A ke çuar vend mesazhin? A e di? Po për drejtësi. Dhe do t'i marrim pyetje këta të cilët i kemi dërguar popujt. Pastaj çka thot? Falana qussan alehim bi ilmin. Kena më ukaldu këtë ngjarje që kanë jetuar njerëzit me ilm. Ta ka thënë Allahu, "Ke 60 vjeçare që ai jetu, 1000 vjeçare kush ka jetu këto, ç'është kjo jeta jote?" Shikoni tani çka thot Allahu te bareke ve teala. Wa ma kunna gaibin. Ana nuk kena kon jo të pranishëm. Shkolla e njëri ku jeton ku lëviz dinamikën, rrallë shkon me një se Zoti atë është i pranishëm, apo ai pranishëm. Ai pranishëm. A do ti isha gjunaçari kur çish si hec? Sa do mëshru Allahu xhelalu ala. Apo do në tok Allahut me gjunat Allahut, Allahu gjithmonë ta çet në pengesë atje. Apo i van Allahu gjuna? Për shembull, keni pa dhe kur i shtojnë gjunat, e shërojnë gjunan me gjuna. E shërojnë gjunan me gjuna. Qështë e shërojnë gjunan me gjuna? O shemull, e dëgjën një muzikë, pas e du një tjetër për me mbajt kër ti kriot mërzia për kësajla. E pi një gotë, e pi dytë për me hek mërzia, apo? Tani vëzër, Zotë i onë të bare kjo vëtale, qëfar thot? Wa ma kunna ghaibin. Nuk jena, nuk jena jetë praneshëm. E na të të pa në stop, qëka jetë u bati? E na të pa në stop, qëka jetë u bati? Kjo qëfar të të me latë të robit dhe zë? Se ti nuk mund është me kryu një plan, vesh që ta ta marrë në pijunajt, mësa një dhe ndrejt që jone. Po ti e të pa plan, e të di që atë të të pa. Andoj sa njeri ka tonë, vesh pak ka matë ta marrë që tu e di unë, mësa një dhe ndrejt që. Hajt dreqe, hajt dil. Se në, andaj, kur jehudit than, shiko na, qëtullën nuk shkojnë me morë peshke. Ja, hasha. Ja, ja. Po na gjumane e nona rjetin, dilën e morë na. Kujnë e tja bo këta? Allahu gjellu ala? Allahu gjellu tha, fe gjallnahum, kiradetën, khanazir. I shëndruam në majmuna dhe dera. Kujtë ti po në ovra? Andaj që lef ju kanë tutë shumë, zërbrezat e valë ju kanë tutë shumë, kaptina hileve. Andaj kanë danë plët për fetfave, ka donë shiko, kur ka arë njani, pytje, të muftia. O, shu, kështu. Ja ka donë gjevabin, ka donë hile të tidi. Unë po të japë gjevabin që e di. Asi të kështu e bënë hile të tidi, me zotin tanë mirovesh. Ti do një herë e ban një pytje dhe ti në tapan hile. Ta se di kur kush përveç Allahu të bare kjo e tala. Qka thot Allahu gjellu ala? Nuk kemi mungu kur. Ha, isha dhe këmë. I madhë është Allahu subhanahu ve tala. Thot, Alas Bahani, duke e treguar këtë pik shumë të hol të qështje së pranisë Allahu të bare kjo e tala, thot, është obligim për gjdo njeri që lëviz dhe dëshiron me bon një pun, qofte madhe, qofte vogël. En jakife wakfeten, në të nalët, në të nalëme. Nalu pak, një stacion. Inde dukhuli hifi. Gjdo punë, shka do më do, nalu pak. Qka do të më do? Fe ja'lem enë Allahe shahidun alehi, fe ju hasibu nefse. Dije se qka do që i të bo plan? I të pa, e vogële madhe, nalu pak, vish nalu. Qket qket plan qka i të bo? Lëvizi qka do më bo, atë të pa Allah. Logarit e vetën, se të merë logaria. Ashtu këtë pa. Fa in kana dukhuluhu fihi lillah sitjet që është për hir të Allahut dhe Allahu e don atë vepër dhe është razi me atë vepër hin wa illa radda nafsuhu an ad-dukhul fi nëse nuk është në rizallat Allahu xhel xhelaluhu nale. Andaj disa prej sahabeve kur i kanë lavdëruar sahabët e mëdhej si Abu Bakr Siddiqun, Umar Khattabin, Uthman ibn Affan dhe kanë diskutuar për shembull çish janë kanë kalu juve këta njerëz, kanë ardhur shumë për shpjegimeve. Se Ebu Bekri nuk ka falë që të namazaj që jo ngritë Allah, asë që tërë Kur'an, asë që tërë agjërin, qëto madje kanë arë sa ata nuk kanë qenë shumë adhuruz kuptimin e jashtën, po kanë posë wakafet, kanë posë të nalme shumë mënu gjataj që këtë vepër, Omeri a mënu gjata. Ndoj Abdullah ibn Omeri, djali vetë thot, kër e kemi la gjenazën e babës tem, apo kër e kemi varuz babën tem, kër e kemi varuz babën tem, kemi po në trupin e ti të goditura. Kemi pa në trupin e ti të goditura. Pse e ka godit dhe zëna a i vetër? Sepse, a është e miqka? A nuk e miqka? A e miqka? Andaj, Hasan al-Basri ju tha, nuk i del frima, ha, besimtarit, nuk i del një frim, vetëm sa i duke e bo logari. E bo në është ta mirë? A mëse dash ma mirë? Duke e shpjegu fjerën Allahu të barë kjo e tala, fela u kësimu bin nefsi e lewame. Tha Allahu gjela, unë betona në shpirtin qërtuës. Qka ma në shpirtin qërtuës dhe zërë? Munafikët e kanë rafsh. Mira vella. Po qysh do ashtu, s'ka ma mirë? Ka ma mirë. Ma të ndoshta kjo a këtë keq këtë minuti. Andaj arti njëri te Hudhejfja radhiallahu anë, shoki pejgamberit sallallahu alaihi sallam, dhe i tha, o Hudhejfe, akhsha an akuna munafiqan. Tha, o Hudhejfe, nga se Hudhejfe ka qenë njëri ju cili ka njofë në përqenja munafika, nga se ka pasë edhe listë të munafikave. Tha, po tutna se jam munafik. Po tutna se jam munafik. Shiko dhe zërë, psikolog, nëse me preventiva, mi qëtë sahabët e pingamirit, alej salatu e selam, qëfar i tha? Idhëm felest të minhëm. Shko tha se si e pitinë. E tha, ka dalë, po ku për diqës jam pitinë? Tha se munafik i stutët. Qëka dhe zërë, farë kandari, nuk mundët një munafik mutut. Qëka do mundë mutut, o dhe zërë? Janë dërajet, nivele. Mutut do me thonë, kur ti e ban një pun, mësë mi adhan, ti mi një arvullën, mira kjo pun. Ku nga bube, une? E të të kështu të nështë të kesh prej me fjallë, po, ku nga bube, ullo? Demek, s'ka, ha, vëdo. Po, tutu, se sahabët janë tutu. Nështë edhe vepra e mirë për jashtë, i falë namaz, po, është për Allahun. E ban një vepra, po, është për Allahun, gjellu ala. A e ka po kabul, Allahu të bare, kjo e të ala. E lusë për Allahun që Allahu t'i ban vepra tona, kabul. Andaj, prej pikave të para dhe zërë është kjo pik, që duhet të kemi parasysh, se Zotë i unë të bare, kjo e të ala, është dëshmitar, dhe është i pranishëm, dhe është i dishëm dhe që, allë duhet besimtarit të mundohet ta frenon. Ta frenon vetë vetën e tina dhe mos jetë syni Allahut, syni më i paçmuar. I rumi syve e nuk i rumi syve të Zotit të bareke wa taala. Gjithashtu ka ardhur nga ulemat prej shumë prej mësimeve që kona ka na ka mbaruar, do të përmend me çështjen e dëshmisë së Allahut te bareke ve teala, se ne ka përmend Allahu te bareke ve teala në surën Ali Imran. Ali Imran, surja e 3, ajeti 18, thotë Allahu xhel xhelaluhu shahid Allahu. Dëshmon Allahu ennehu la ilaha illa huwa. Se Allahu është i vetmi ai i cili meriton të jetë Zot i adhuruar. Wal malaikatu wa ulul ilm. Melaçët dëshmojnë dhe dietarët dëshmojnë. Qa'iman bil qist. Punon me drejtësi Allahu xhelalu ala apo punon me drejtësi dietarët se dëshmojnë. La ilaha illa huwa, nuk ka zot të meriton adhurimit përveç Allahut, El Azizu El Hakim. I forti edhe i urti. Këtu kanë dhënë dietarët e ka përmend Allahu dëshminë vet. Dhe nga kjo dëshmi e ka bë farz me hin Islam me shahadet. Me thon eshhedu an la ilaha illa Allah wa eshhedu anna Muhammadan Rasulullah. Për këtë fjalë Zot ja kriju gjithçka që ekziston. Çka shati në dunjë është kriju për këtë fjalë, që njerëz me njohë Zotin e tyre, te bareke ve teala. Dietarët kanë folur gjanë gat për këtë meselë, do ta shkurtojmë lein Allahu te bareke ve teala. Ibn Qayyim al-Juzeyri thon, kush e mediton këtë ajet dhe kupton realitetin e këtij ajeti, do ta kupton çka ka besuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Cilat janë argumentet logjike apo racionale të vërtetës se Allahu është Zoti dhe s'mund të ndryshë? Ose neve kemi përmendur se Kur'ani bën argumente logjike se Allahu është i vetmi që meriton adhurimin. Domthonë, na kur kemi thënë Allahu është një Zot, shumë për njerëz vëllazë, këtu duhet ta theksoj vit madh trash. Shumë për njerëz mendojnë se na janë apo musliman, se kena lindur një babë musliman, e ka pasur ai babë musliman, edhe na shka, porim që tu muslimani dhe zë nuk o që është të muslimani. Jo, muslimani i beson teksteve që kanë arë në Kur'an dhe në hadith për nga Meri Zezellem. Dhe nëse do, jo, kjo nuk do me dhanë se qdo busimtar është i përgadit kështu. Po në sens, djetarët, njerëzit të din, ata nësi du, po ajtë supozo se kishe lin dikun tjetër, a i shekon që ki, a më në dëshmon? Dësimtar e dëshmon. Andaj Shejhul Islamit e Mija Vezer ka shkut një libër, ka shkrit një libër, një nga ajkat e librave të tij, e cila quhet Muwafaqatul Ma'qul bil Manqul apo Dar'u at-Ta'arud bayna al-Aql wa an-Naql, shmangja e përplasjes mes logjikës dhe shpalljes. Çka ka bëu këtu vetëm këtë libër? Shikoni, çka do të thonë transparencë. Andaj sa njëri ka lexuar këtë libër dhe ka thonë këto musliman nuk kanë çish kanë mënon ana. A di çka ka bën këtë libër vetëm? Ka supozuar që mundësit kundër Kur'anit. Kjo andaj shumë për djetarë kërë një këtë libër ka mënë mshële, së kam takatën për këta. Dhe më nënë, ti me dëgju krej që kanë thonë njërzit, për shemë gjdo një anë, gjdo pa besimtar që kanë thonë, pëse së beson ti përshka kësaj, ti pëse së beson përshkaksaj, përshkaksaj, i kam ledhë kejtë me rive. Edhe ka ndë një herë i thotë, që edhe unë e do për jo shtoj. Në supozat e kështu nërsa s'ka shku mejnë. Edhe në fundi ju ka thonë këtë përgjigje. Përgjigje farë, dhe zë, Kur'anore, të hadithi, logik, me mene. Edhe ju ka po me mene, ka thonë, që hajde, a këthejmi të menja. Prap me mene, ka thonë, zvjel dyshe, prap i bese Kur'an e hakë. Këtë dhe zë takat i madhë. Andoj, thot, i bënka i me gjëzije për këtë liber, thot, nuk këshkrujt e njashme. Sepse dhe zë njëri për nga natyra, qka banë? Qka banë njëri? Nëse diti përshemo se një argument, apo gjysë argumenti, e një mon hasmin tanë, di qka banë? Jam shë e fletoro. Apo? E i bënte i mija, rahim e Allah, pse u vo ki gjigant i madhë, ki kodër e dijes, se së mshaf të kushë, okej. Okay. Andaj, i nxerë të kitë pa, ajde i diskutu në kitë, komplet. Kjo nuk i vja kitë me diskutu si cërë, zash, një anë i vetë që ka një temi, i bënte i mija, dhe dhëtë, që e une, o gjo, jo, në shumitë, sa e njëzë nuk e kuptojë dhe zërë i bënte i mija. Madje në gjuhën e huj, nuk ka mundësi me kuptu nga se është grumbullit terme me kështë më radhë. Por çka argumenton kjo? Kjo argumenton, dhe zërë, se njeri kur thot e shhedu, dëshmoj, la ilaha illallah, jo pse më kanë thonë baba, as pse kam gjithë shoshnijën, as pse kam qëllu unë nga gjamiës, jo, se e bugjel ju kanë meke, e sa njeri ku ishi e ki kur zvjen gjami, apo pse a i zvjen? Dëshmija e besimtarit dëshmija bindjes, s'ka ndryshe. Krejt opcionet ndryshe janë botel, veç kjo hak. Kjo i thojnë hujjetun aklije, argument logik. E tani u vezër, kur Zoti jonë të bare kjo e tëra ka dëshmu për vetë vetën e ti se o Zotë. Qysh ka dëshmu e? Ibn Qayyim el-Juzeyni thotë, me gjithë se Zoti ka pas të drejtë. Ka pas të drejtë. Binduni edhe pikë. Së unë jonë Zotë. Ka mujtë mësë me të kriju, ka mujtë me të bo gojën mshetë që ka bo lopës. Apo? Po kitë këto takate kur ti ka dhanë, që ka dashtë? Ka dashtë me ndërruë. Atërë Allahu gjeluar nga mëshira e ti, ka dhanë, shiko, une mujtë mësë me të argumentu ti e. Apo, mujtë mësë me të argumentu. Pro vezër, shka do mundë mësë me argumentu? Ka mujtë Zotë i unë gjeluar me që fletushkë. Shkur, bindu një Allahu, pikë, kush si bindet një zjarë, edhe mshetë. Edhe provojë ti, dhe në akhirat, mësani e shetë. Apo? Mirë pa Allah nuk ka bo kështë. Ka pru për argumenteve të hatashme. Kretë, logike. Apo? Adhe Allah të shqyri stinët, shqyri vetën, shqyri ujën, shqyri dillën, shqyri anën, shqyri qijet, shqyri... Shka ka kriju Allah të bare kjo e tala? Hadha khalqullah, kjo krijimi Allah të bare kjo e tala. Fe eruni me dhe khalqa ledhine me nduni. Adhe i përnë me gjëzijë, që farë thonë? Nuk ko që di e madhe. Kure parmanë të emri el-vedut, shikoni këtu, këtemi të argumentet. Të emri Allah i dashuri. Nuk ko be që di ti me dasht ata, so i pasur, i pavaru. Po i pasur i me dasht, kjo mesele. Më njani në fukara i lakmohet pasanikin. Kjo në regula. Po pasanik një miliarder një lakmur i kujna, a vetë se e do. Ska interes për atine. Andoj shiko Allah u gjele gjelelu kër i siel argumentet në Kur'an. Njeri me që më qërë thotë, pse e kam bush me gjithë të argumente? A do me më deviju, a do me më udzu? Do me më udzu. Njani cili vëzër dëvënon në gjdo rrug, gjdo lakes, shenjë. Kini pa shenjët e rrugës? Shenjët e rrugës. Andoj autori librit, shenjët e rrugës, se shumë për njëzve ju ven me vjellë për ati, Allah e më shërovë dhe pranovë të në mesin e muslimanve, pse e të tëlloj shenjët në rrugë? Shenjët në rrugë. Sepse vëzër njeri pa shenjët hupë. A ju ka ramovë thua? I të shku dikun lartë. Vallaj një shenjë me hupë, mi të shtu bo kilometra këtë këtë. E thu, vesh me një vend pa ta lagu gabim. Aha, vesh me një vend ke lagu gabim, edhe mo, me në zise ke ardhë, më sanin veti, apo. E si ta mërmenja për në akhirat me shku dhe, pa shenja. I një pati sa dhëtë, unë e vetë shkoj, dhe as hoqë, as djetar, as koran. Unë e vetë shkoj, kuj të shkuaj. Së nëshme shku kërkom pas me plas, me e këthije kokën. Andaj shenjat në rrugë, vëzër, kuj tëllat janë shenjat në rrugë? Wa alamati, dhe të Allahu të barë kjo takë. Dhe kemi nu alamete. E cilat janë këto alamete? Të i kanë studiu dhe zënë djetar nga Kur'ani Allahu të barek e vëtala. Shkur të mishë dhe zërë, të fjallë Allahu të barek e vëtala, e shahid Allahu, thot i Ibn Qayyim el-Jauzije, kjo ajet dëshmon për 4 derejgje të dëshmi së Allahu të barek e vëtala. 4 derejgje, 4 nivele, e cila i përfshin dëshmi e Allahut se aj është i vetëmi Zot që meriton të adhërohet. E para, ilmun ve ma'rifën. Ilmun wa ma'rifa. Dije dhe njohje. Dije për Allahu, njohje për robin. Allahu e din sa ajo është Zot. I vetëmi që meriton të adhurohet. Andaj shikoj vëzër djetarë kërë kam përmend të fjallë Allahu të bare kjo e tjala në qështën e Firauni. Firauni që ka thonë? Ha? Ka dosh mi thonë njëzës, unë jam Zot, apo? Shikoj vëzër kërë njeri Allahu gjitha kërë i transmiton fjallë të tjere, transmiton harf. Qështë i kam thonë? Ka thonë ma alimtu min ilahin gajri. Ka thonë, nun, faraoni ju ka drejtu njëzve, ka thonë, une nuk e di se ju keni zot tjetër. Qka argumenton kjo? Kjo argumenton për gjehel. Kur ti thu nuk e di sa dikush për jashtë, njëni thot që unë jam. Mon, ti nuk mundesh, e zotis ka thot, une e di edhe s'ka ndryshe. Pra, dhe më thonë, adhe djetarë kanë thonë, për që më mere për me e kuptu këta dhe zë. Te qështja hadithit, për më uqarsu, qka dhe më thonë, kur njëni thot, une e di, e një thot, unë se di që janë ndryshe. Ku dalohë? Por që imo të qështja hadithin. Thot një hoqë, por formi për kohën e vjetër. Thot, une nuk e di se qëta e ka thonë për nga mberi sallallahu alaihi wasallam. Kanë thonë djetarë kështu, këti mirët fjala deri mëzdale dikush tjetër që e ka dëgju, që thot, une e kumë dëgju për nga mberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe më dhe, mele kështu. Dio gjallarë janë të diskutu një hadith. Një hadith për nga mesin. A e ka thonë, a se ka thonë? Kjo qështën e hadithin. Por që e mëllë, njërën i thonë, une nuk e di se që kjo fjallë e për nga mesin e sellim. Tu dit janë pranushëm. Tu dit të besushëm. Edhe njërën i thonë, kjo është fjallë e për nga mesin e sellim. Djetarës ashtë tjerë, kur thonë, qëllit më jamur fjallë në? Cëtë mi amur fjallë? Njani thotë që kjo nuk arriva jeti pengamë sam, ki thotë orriva ti pengamë sam. Djetarët janë pajtue, s'ka po abet, se që kitë që ka thotë, nëse këto di janë barabar, hoxalartë, besushën, me një gradë, kanë dhanë, nuk ka polemik, se që kishë ka thotë, une e dije, i pranohet fjallë. Sa ashtë ka thotë, une nuk e dije, tamam, ti ruje më rrejti, ama ki thotë, une e dije, une kam dëgju pengamberi sallallahu aleyhi wasallam. A dhe përgjimu, kur i e vetë që njerëzit e burerën, o e burerën, ku i ki morën e këtë hadith, unë se dije, të ki punë, unë e dije. E tash cëllit në jamorëna, që ati që ka thonë, se dije a këti ishka e di, andaj përgjimu njani për tëre dëllë tha, tha ka sahabe që kanë thonë, i kanë thonë e burerës, unë se dije që këtë hadith, për djetarët e kanë diskutu pa se mu lehi te këtë meselë. Edhe pasi të leje edhe djali jote një për të tu ka, i kanë diskutu djetarë këtë punë. Që kanë thonë? E burera ju ka thonë njërës. O ju njërës, unë e kumë dëgju për nga mbëni se sellem. Ti se ki dëgju, cëli ka përparsi? A shë e ka dëgju? Bon, vërtetimi me il ka përparsi para vërtetimit me pa il. E dyta dhe zër është dëshmija me të shprejhur. Pra ti e shprej dëshmin apo nuk e shprej? Ka mundësi dikush e thot dëshmin e dikush nuk e thot dëshmin. A e ka kallëzu Allahu gjela dëshmineve? Po. Allahu te bareke ve teala shpalos dëshmineve, ma ju ka thonë pejgamberëve, po e fshehët, apo kush e fsheh, e mallkon Allahu gjela gjelalu. Zguzon më mshej dëshmija. Dëshmija për Allahu te bareke ve teala. E treta është me ja qartësue të gjithve dëshminë e Zotit te bareke ve teala. Po më mri si cili dëshmija e Allahu te bareke ve teala. Dhe e katërta është me obligu me përmbajtjen e kësaj dëshmije. Por shemë kur thotë Allahu gjelluar, Allahu dëshmon se veç ajo Zot që mëriton të adhurohet. Çka i bje kjo? Aje di e ka shprej, ka thonë, i ka lajmëru krejt dhe i ka obligu me përmbajtjen e kësajna. Çka i bje kjo? Se ti zgudzon me dalë më për kësaj dëshmije. Se Allahu të bare këta thotë nuk ekziston Zot përveç meje. Dëshmija më e madhe. Apo e ka shprej, ka sjell argumente, bejen, e ka sjell argumente dhe ka obligu vesh me këta. A dhe tha Allahu te bareke ve teala, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allahu ka morr ligj prer, që mos ta adhurohet askush përveç atij. Andaj thot Sheikhul Islam Utaymi, rahimahullah, në fjalën Allahu te bareke ve teala, wa law kana fihima alihatun illa Allah, sikur të kish pas në qiej dhe tokë Zotë atjerë përveç Allahut, le fesedet ishin prish ato. Dhe kemi përmenë kondin pëse ishin prish. Se dy zota, supozoj dy zota, ato se egzistojnë me zë. Po Allah vedi ka prushtu. Sikur kishin egzistu, disa zota. Njani do me kriju që ketë gotë. Qetri thotë unë zdu me kriju. Cëla kriju, cëli mundet me bëhe? Tu dit janë me kudret, me fuqi, me mundësi. A krijohet gotë, as krijohet? Ha, Allah dhe të lefeset e ta ishin prish gjithë shka. Së mund dhe egzistu në egzistencë. Pse? Sepse normal, për shembull, kjo ndodhe të mesin njërës. Njërëni dhe të leje që tu. Dhe njërëni dhe të jojëve se ka veni këtë që tu. Këtë ko? Vec me ka du se nuk kam të shirë tjetër. Apo? Dhe kjo dhe zërë është instikt njëri. Dhe Allah e ka kriju njërin me instikt dhe cilat të kuptojnë. Pasaj edhe që citë e Zotit e pare kjo e tjara. E Allah dhe, a nuk peshiv një sani Zot? Sepse në zinxhirin e krijimeve s'ka rezistencë. Çfarë mos ka rezistencë? S'ka dalë mi thon dikush Allahut kur e ka kriju diçka prit, e marr. S'po duhem kur ju kjo. Jo. Andaj Allahu jela çfarë thot? Sikur të kish pas dikush tjetër përveç Allahut, ishin shkatrua. Ç'ishin shkatrua vetë? Allahu kur e ka vendosur me më kriju mua tyje, sikur të kish pas zot tjetër, kish ndërvenuar. Jo. Allahu çka thot? Cila dëshirë u realizua? Ajo shka është nja, e Zotit të bare kjo vëtale. A dhe të kuptojnë dhe zërë, dëshmija Allahu të bare kjo vëtale është sa ajë dëshmon për vetën e ti së është Zot. E ka shprej këta, e ka shprej me lasët dhe djetarë. E kanë qartësue, kanë pru argumente, argumente të natyres, argumente të logikës, argumente të cilat s'ki mundësi më muhue, djelin, hanën, qilin bërmi kryje. Andaj, a ka thonë dikush, unë jam Zotit qilin? S'ka kërkush. Apo, nuk ka dikush që ka thonë, unë jam Zotit qilin. Mas shumë dhe që ka është thonë, kanë thonë Nili. Para unë ka thonë, Nili o jemi. Nili është, jemi. Bile, o tut me thonë kam kryu. E di njëzë, se ke kryu ti ta. E kena gjithë ma herët ka. Dhe e fundi dhe zër, i ka obliguar njerëzit me përmbajtjen e kësaj dëshmie. Kjo dhe zër e shkurtimisht rreth emrit Allahu te bareke ve teala, kam përmend dietar shumë nga se në Kur'an ky emër ka ardhur gjerë gat, edhe prej mëseve sa duhet ti kemi parasysh dhe me këtë e përfundojna, është se lejohet që njeriu ti thuhet shahid. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në Kur'an është quajtur shahid, umeti Muhamedi sallallahu alajhi wasallam është quajtur shuhada litakunu shuhada ala an-nas. Pra ideja e kësaj mesele është që lejohet emri Allahut apo shahid me ju bo itlaq, me ju dhanë edhe njeriu çuçi takon njeriu. Dorsa për Allahu, për Allahun është ndryshe, për njeriu është ndryshe. Dhe në Kur'an përdoret shumë shahid për kan, për ata i cili vdes në rrugt të Allahut te bareke. U e talë dhe ka përmend djetar shumë për i manave, pse e ka zhjetë Allahu Gjellë Gjellalu, që ti quen ata që avdesin në rrugë të Zotit Gjellë Gjellalu, shehida, shuheda. Por shkak se të këta është ngrit nivel i lartë, i dëshmi se Allahu të bare kjo e tala, sa që e ka pa akiretin sikur që e shedunjajnë. E njerëzit kanë tërheqe, e shehidi e së për para. Unë aj, sikur e shë akiretin. Sigur rrezikon për gjithë me gjitha lëvërdit e veta, sepse e shef Allahun te bareke ve teala dhe ata çka ja ka premtuar prej të mirave. Ne lutim Allahun te bareke ve teala që Zoti Onjeli Xhelalu na mundson me besu në emrin e Allahut te bareke ve teala, ashtu siç i ka zbrit Allahu në librin e tij. E lutim Zotin ton te bareke ve teala që Zoti Onjeli Xhelalu ti mbush zemrat tona devotshmëri, ti druhemi Zotit ton te bareke ve teala në gjitha veprat tona. E lutim Allahun te bareke ve teala që Allahu ta mundson me mbrit muajin e Ramazanit, pasi që jemi në prag. E lutim Allahun te bareke ve teala që Zoti Onjeli Xhelalu na shton ambicien për ta mësuar fen Allahut subhanehu ve teala, për ta mësuar hadithën e pejgamberit ton alayhi salatu wassalam. Elus me Zotin ton xhel xhelalu, që Allahu musliman të kujdesen Allahu të ndihmon zullumqtarët, fesaxhit, Allahu ndërmjet të çfarë dallon. E qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu hul gafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.